Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: Ako to neće, Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprostavi, taj neće ući, odgovori on. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد برنامج مبارك ميسيت رمضان koji je posebna prilika koja se pruža samo jedan put u godini dana za oprost grijeha, za dobivanje mnogobrojnih sevaba i velike nagrade koje Allah tabaraka wa ta'ala obećava onima koji se trude u ovom mubarek mjesecu. Hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se podstiče na natjecanje u dobru. I ova vrsta natjecanja je pohvalna. Natjecanje u dobru. Vidiš svoga brata muslimana kako uči džuz dnevno iz Kur'ana, a ti se natječi da proučiš jedan i po ili dva ili više od toga. Vidiš ga da klanja određeni broj rekata, ti natječi se da učiniš više od njega. Vidiš ga da daje u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i udjeljuje, ti gledaj da više od toga učiniš. Vidiš da neko čini mnogobrojne vrste dobročinstva, ti pogledaj više da učiniš. Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazuje nam na veliku vrijednost dobročinstava uz Ramazan. Na fila koju čovjek uz Ramazan uradi, računa se kao farz koji uradi mimo Ramazana. A farz je ono čime se najbolje može čovjek Allahu tebareke ve teala približiti. A kada farz učini u Ramazanu, onda mu se računa kao da je 70 farzova uradio mimo Ramazana. Kako to Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem objašnjava. Isto tako je velika vrijednost učenja Kur'ana uz Ramazan, namaza, davanja zekata i mnogobrojnih drugih ibadeta. Kao prvo što bi trebalo naglasiti jeste da je Ramazan mjesec posta i post je jedan od najodabranijih ibadeta kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Zato što sa sobom nosi ono temeljno svojstvo koje je garancija primanja dobrih dijela kod Allaha tabaraka wa ta'ala. A to je ihlas. Da je dijelo učinjeno u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer se čovjek postom ne može i da hoće, ne može prikazivati ljudima. Jer to je tajna između tebe i Allaha tabaraka wa ta'ala. Niko te ne vidi kad se osamiš šta ćeš uraditi osim Allah uzvišeni, pa se ti tu ispituješ i tu jednostavno se pokazuje snaga tvoga imana. Uz to napominjem da u postu Ramazana mora i treba da bude jedan vrlo važan uslov, a to je el mutaba. A šta je el mutaba? To je itiba, slijedjenje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u postu. Ne smije naš post nipošto biti sveden na to da ne jedemo, da ne pijemo, da se ne prilazi ženama i tako dalje. Već to i ono što obuhvata post u osnovi, a to je čuvanje od grijeha i griješenja. Jer smo rekli da čovjek koji ima Allaha u toku dana, u toku vremena posta uz Ramazan, ostavlja ono što mu je uobičajeno, dozvoljeno jest i piti i tako dalje. Čak ono što mu je nužno za njegov život, hrana i piće, ostavlja u ime Allaha. Pa kad to radi u ime Allaha, kako će onda raditi ono što je uobičajeno haram da se čini? Znači onda je, da je preče da u postu Ramazana da se ostave svi ostali grijesi, i zato onaj ko isposti Ramazan kako treba, obećava mu se nagrada da mu se brišu prošli grijesi koje je učinio. Izlazi iz Ramazana kao od majke rođen, čist od grijeha svojih. Ko to od nas ne bi poželio? I vi vidite jednostavno nakon mjeseca Ramazana kako se čovjek lakši osjeća. Ne lakši da je s njega spao teret mesa i masnoće, ne s te strane, nego duhovni rahatluk. To je jednostavno blagodat spiranja grijeha i odstranjivanja ovih nečistoća kojih čovjek treba da se svakako očisti i da ih se oslobodi. Dakle, post treba da bude prije svega post od grijeha, post od svega nedozvoljenog, a onda i od onoga što je Allah uobičajeno dozvolio, ali je zabranio u određenom periodu dana ili po dani uz Ramazan, da bi nas time iskušao da li smo mu pokorni. I iz ovoga se vidi isto tako lahkoća vjere. Uzvišeni Allah kaže: "Yuridullahu bikumul yusra." Allah vam hoće lahkoću. "Wala yuridu bikumul usra." A neće vam teškoću. U početku islama čovjek je mogao jesti na večer nakon akšama ili kada se iftari, mogao je jesti dok ne legne. Kad je legne, gotovo, nema više jela. Pa ako bi nekoga san prevario, pa zaspao prije nego što se iftari, nakon toga bi morao postiti sljedeći dan cijeli da čeka iftar. Možete li misliti kad se spoje dva dana kako je to? Bez jela i pića. Ali to je bilo onim prvim generacijama koje su najveći teret dina ponijeli i prenijeli na svojim plećima. To su oni koji su se prekalili. Oni najbolji. Oni koji su ulazili u borbu sa koliko? 1:10. Ako je neprijatelj bio jači desetorostruko, nisu smjeli posustati. Dakle, do te mjere su morali izdržati u najtežim situacijama. To su one najbolje generacije bile. Onda kasnije, kada su došle druge generacije, kojima je Allah tebareke ve teala dao olakšice zbog slabosti ljudske, koju on najbolje poznaje, kaže: "El ane hafef Allahu ankum." Sada vam je Allah tahfif dao, a to je olakšicu, olakšanje. "Va alime enne fikum da'fa." I zna pouzdano da u vama ili među vama ima slabosti. Dakle, jednostavno, Allah tabaraka wa ta'ala je dao olakšicu kasnim generacijama. Post isto tako. Onaj koga isposti kako treba, mjesec dana se pridržava šerijatskih propisa, gleda da ne zgriješi, u ibadetu je velikom, a uzvišeni Allah mu je i pomogao time što je učinio da budu šeitani svezani, da ne mogu raditi ono što rade mimo Ramazana, osim s onim i kod onoga ko te šeitane traži. Dakle, ode i pita toga šeitana: šta ću ja raditi? I sluša te šeitane. To je drugo. One koji su se šeitanu predali. Dočim ne može sa mu'minima raditi ono što radi mimo Ramazana. I zato je to mjesec koji treba posebno iskoristiti. Koga kako treba uspostavi u svome životu, nakon toga će vidjeti da je i u ostatku vremena mimo Ramazana drugačiji. I to je period preporoda među muslimanima. Svake godine mi se opskrbljujemo dodatnom snagom i energijom, imanom i ibadetom za ostatak vremena mimo mjeseca Ramazana. Dakle, to je jedna posebnost i blagodat. Isto ono što je vezano za post i što posebno treba naglasiti jeste da se velika nagrada obećava onome ko pripremi iftar postaču. Dakle, ko postaču iftar ponudi i prikući. To ne mora biti nešto i posebno, neka posebno spremljena, izgotovljena jela. Ono što se u istilahu ili u terminologiji šerijata podrazumijeva i svača u iftaru u ovome smislu, jeste da mu pokućiš nešto čime će prekinuti svoj post. Što može biti? Par hurmi i gutljaj vode. Dakle, to je ona osnova koju svak može jednostavno učiniti. Pitanje je da li se ima volje i da li se ima želje za tim da se dobije ta nagrada. Hadis Rasula, ali sad sam u tome pogledu je jasan. I to je istina. Ko iftari poštača, to jeste komu ponudi iftar, ko mu dadne nešto čime će prekinuti svoj post, piše mu se nagrada kao i onome koji je postio. Dakle, kolika je to vrijednost toga, kao da si i sam ispostio dva puta ili brojiti se sevab i onoga koji je postio, s tim što se njemu neće ništa od toga sevaba umanjiti. Ashabi koji nisu imali ništa u vrijeme Allahovog poslanika, ali sad znam, bila je jedna skupina ashabu sufe. I mi ovdje imamo jednu skupinu pri džamiji, koji nisu imali nigdje ništa, ni porodice, ni imetka, ni ničega. Kada bi ih podsticao Allahov poslanik, ali sad znam, da udjeljuju, otišli bi pa bi sakupljali drva po pustinji, šta može sakupiti, kako može, pa bi to donijeli na pijacu, pa prodali i onda bi to u ime Allaha učinili i dali. Pa bi onda ih munafici ismijavali i rekli, nije Allahu potrebno ovo što on donese malo. Ne gleda se tu na količinu, nego na ihlas. On je dao sve od sebe. To njegovo može biti veće nego nečija kuća da ju je dao. Zato što je on dao sve što ima. Pa kad bi ti dao sve što imaš, koliko bi to bilo? Dakle, gleda se koliko je ko od sebe učinio. Pa kad učiniš iz neimaštine, to je veće nego onoga koji će mnogostruko više dati iz onoga jednog dijela što ima. I to bi se trebalo potruditi da se taj sunnet oživi, a to je sunnet iftara. Sunnet iftara. Isto tako ono što je vezano za post jeste činjenica koju mnogi zanemaruju ili zaboravljaju, a to je da što čovjek više u postu se potrudi ili bude izložen naporu ili određenim poteškoćama, da mu je veća nagrada. I to je načelno princip u islamu. Što više truda vidiš i uložiš ili materijalnih sredstava, zato imaš više sevaba. Tako je sa hađom. Ako više u hađu potrošiš, ako se više napatiš, veći ti je i sevab. Tako je i u postu. Dakle, imaš više sevaba ako imaš više truda. Neki su uobičajili da prespavaju preko dana, oni koji ne rade, da prespavaju ramazanski post. Mi ne kažemo da taj post nije valjan, da ne vrijedi, da ga treba ponoviti, ne. Dakle, on je došao s onom osnovom posta. Nije jeo, nije pio, nije nikoga gibetio, z Ramazan čuvao svoj jezik, svoje dijelove tijela i tako dalje. Ali pitanje je koliko je nagrađen taj njegov post, koliko će imati sevaba kod uzvišenog Allaha od toga posta, zato što ga on praktično nije ni, nije ga ni osjetio. Nije ga ni osjetio. Tako da čovjek treba da zna da što više truda uloži kada posti, da ima zato veću nagradu kod uzvišnjog Allaha tebareke ve teala. A svakako da dobra djela uz Ramazan se višestruko mnogo više nagrađuju, dakle, nego mimo Ramazana. Što se tiče samoga posta, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi počinjao postiti dok ne bi sobom vidio mlađak ili dok ga neko ne bi obavijestio, makar se radilo o jednom čovjeku. Dok ga neko ne bi obavijestio da je vidio mlađak od mjeseca Ramazana. A ako bi bilo oblačno, onda bi upotpunio 30 dana mjeseca Šabana. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranjivao je da se posti jedan dan prije Ramazana. To je taj dan jeumušek, to je 30. dan Šabana, za koji ne znamo je li 30. dan Šabana ili prvi dan Ramazana, jer hidžretski mjeseci, ovi koji idu po kretanju mjeseca, i to je Allah tebareke ve teala dao da mi imamo znak na nebu po kome ćemo računati svoje vrijeme. To niko drugi od naroda nema osim ovaj islamski ummet. Ovaj naš mjesec hidžretski ima ili 29 ili 30 dana. Nema ni 28 ni 31 dan. Dakle, upitno je da li je 29 ili 30. 29 je sigurno, jer ne može biti 28. Upitan je samo 30. dan. To je taj jeumušek, zabrajno ga je postiti da bi čovjek rastavio između nafile i farza. I zato mi rastavljamo između farza i u namazu i sunneta. Lijepo sjeti. Bilo zikrom, što je najispravnije, jer je to sunnet Allahovog poslanika, ali sam kada bi predao selam sa farza ili od farz namaza, okrenuo bi se prema džematu i onda bi učio zikr svak za sebe. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, Allahumma ente salamu minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, subhanallah, alhamdulillahu ekber, po 33 puta ajetul kursi i tako dalje. To je najispravnije i najbolje. A nakon toga, ako taj namaz ima sunnete iza sebe, kao što je podne, kao što je akšam i jacija, jer sabah i ikindija iza sebe nemaju sunneta, dakle, ako taj namaz farz iza sebe ima sunnete, onda će ustati klanjati, klanjat će sunnete tu ili kod svoje kuće. A ako čovjek nema vremena, da zikri nakon farz namaza, a hoće odmah da klanja sunnet, onda barem neka se pomjeri sa toga mjesta. Ali ne bi trebao na jednom mjestu nakon što klanja farz namaze, dok ne zikri ili dok se ne pomakne na drugo mjesto, ne bi trebao nastavljati odmah sunnete. Jer se moraju odvojiti farzovi od sunneta. Tako i sa ovim postom. Dakle, je mu šek da ne bude taj koji spaja sunnete i farzove. Svakako za post mjeseca Ramazana treba nijet. Bez nijeta ne vrijedi post Ramazan. Kako se sad izgovara nijet? Ne izgovara se nijet. Nego je nijet u srcu. Nijet znači namjera. Kad te neko pita, imaš li nijet ići negdje? Ti kažeš, imam nijet. Znači, imam namjeru. To je namjera. Nije nikada i nigdje i ni u takvim hadisima zabilježeno od Allahovog poslanika, ali sada selam, a vjera je prema slijeđenju, a nije prema nahođenju i prema uvođenju nečega novoga. Nikada, nigdje nije zabilježeno od Allahovog poslanika, ali sad sam, da je učio nijet na glas, da uči nevejtu en asume gaden min ramadane inša Allahu ta'ala, ili kako već to ljudi govore. Nije to zabilježeno od Allahovog poslanika, ali sad, da bi izgovarao nijet, hoću da zapostim sutrašnji dan, nego u srcu imaš namjeru sutradan postit, u ovom našem slučaju preko sutra. Dovoljan ti je za Ramazan jedan nijet. Za Ramazan ti je dovoljan samo jedan nijet na početku Ramazana da ispostiš Ramazan. Dakle, nije nužno svake noći unaprijed da zanijetiš da imaš namjeru postiti sutradan, već je dovoljno jedan nijet za cijeli Ramazan. Doći na fila, za nju ne treba nijet unaprijed. Jednom prilikom ustao je Allahov poslanik, ali sad sam izutra i pita, ili došao u svoju kuću izutra i pitao svoju porodicu, imala se šta jest, kažu, nema ništa. Da je to u nas slučaj, mi smo rekli, svašta bi bilo. Kažu, nema ništa da se jede. A on Allahov poslanik, subhanallah, jer nije došao na ovaj svijet radi ovoga svijeta. A on kaže, onda ja postim. I to je bio post na fili, a ne farza. Dakle, na fila se može postiti da se zanijeti ili da se ima namjera u toku dana, pod uslovom da nisi prije toga jeo ili nešto učinio čime se kvari post. Što se tiče početka posta u toku Ramazana, ajet kaže: "Vakulu vešrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr." Jedite i pijte dok vam se jasnim ne pokaže crna nit od bijele niti zore. Jedan od ashaba je uzeo dva konca, jedan crni i drugi bijeli, i gledao u njih da se, dok se ne razazna onaj bijeli od onog crnog, da se vidi. Pa je bio napućen da je to u stvari ne bijela i crna nit konca, nego bijela i crna nit zore, fejr. Dakle, dok se zora ne pojavi, tada se počinje, dakle, tada se počinje sa postom. Imaju dvije zore, lažna i istinita zora. Lažna zora je, to znaju ovi stariji koji su pratili tu zoru, ona se poznaje po tome što se počinje svjetlost pojavljivati na sredini neba. I to nije prava zora. To je samo nagovještaj, tako je Allah dao u prirodi da nam bude nagovještaj zore. Kako bi ti znao, kako bi prije ljudi znali? U vremenu kad nisu imali ovih računica, kad nisu imali sahata i tako dalje, kad nisu imali ove tehnike, da je Allah dao da odmah bude prava zora, kad ćeš ustat, kad ćeš jest. Dao je nagovještaj koji te obavještava da se trebaš pripremiti, blizu je ona prava zora. I zato je Allah poslanik, ali sam imao dva mujezina. Jedan je bio Bilal, a drugi je bio ko? Ibn Ummi Mektum. Dvojicu mujezina ima. Bilal bi ezanio prvi ezan, koji je prije prave zore, nagovještaj za sehur, za pripremu za namaz i tako dalje. Pa bi Allah poslanik, ali sad sam govorio, nemojte da vas zavara Bilalov ezan. Dakle, možete još jest i pit i tako dalje, ko nije klanjao vitre može i klanjati, nije još zora nastupila. A onda bi drugi ezan, to jeste onaj pravi sabatski, učio ko? Učio bi Ibn Ummi Mektum. A on je slijepac bio. Pa ne bi ezanio dok mu ne bi rekli ljudi: asbahte, asbahte. Osvano si, osvano. Dakle, zora se pojavila i onda bi on učio ezan. Svakako, to je bila posebna počast koju je Allah poslanik, ali je sam dao tome i pridao tome svome ashabu. Zašto? Zato što je zbog njega bio ukoren. Ko je bio ukoren? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako to ukoren? Pa zato što on nije pisao Kur'an. Zato što je Kur'an Allah objavio. Jer da je Kur'an od ljudi, ko bi sebe naružio? Osim rijetki pojedinci. Dakle, Allah kaže: abese wa tawalla. Namrštio se i okrenuo se. En ja'ahu al-a'ma, time što mu je došao slijepac. Wa ma yudrike, a odakle ti znaš? Wa ma yudrike, la'allahu yazakka, možda će se on očistiti. Možda će prihvatiti istinu. Au yazakkaru, ili će opomenu prihvatiti. Fatanfa'ahu zikra, pa će mu opomena koristiti. Emma men istagna, a što se tiče onoga koji neće da prihvati, fa enta lehu tasadda, ti njemu pažnju svoju pridajiš. A šta je bilo? Allahu poslanik u Mekki kada je bio, govorio je jednoj skupini prvaka Kurejša, reklo bi se predstavnicima tadašnjih vlasti. Ni bil primili islam, pa ako oni prime islam, primiće i ostali narod. U tome periodu došao mu ovaj slijepac i rekao: na putima Allahov poslaniče. Prekida ga u govoru s ljudima kojima hoće da postigne određeni cilj u davu i tako dalje, ali nema u davetu, u pozivu, u istinu ovaj prednosti nad ovim. Zapravo ima prednost onaj ko prihvata istinu, onaj koji neće, nemoj se za njim sekirat ni da ti je žao što neće, jer ova vjera je svakome ponuđena. Wallahu yad'u ila daris salam, Allah poziva u kuću spasa. Nije rekao koga jed'u, objekta ovdje nema u ovome ajetu. Koga Allah poziva? Što znači sve poziva. Nije rečeno ovo poziva samo muslimane. Sve ljude. Ja ejuhen nasu. Znate li koja je prva naredba u mushafima? Da vas ispita. Koja? Ne prva naredba koja je objavljena. Znamo to. Ikra, uči. Ali kad otvoriš Kur'an, pa sura i Fatiha, pa iza toga sura i Bekara, na koju ćeš prvu naredbu naići u Kur'anu? Što ti se naređuje? Ja ejuhen nasu, o ljudi, dakle poziv svim ljudima. Šta im se naređuje? Dajte zekijat? Možda bismo mi ljudi to rekli, dajte. Odmah. I to treba, ali ima redoslijed neki. Ima nešto vrhunsko, cilja, šta je to? Ja ejuhen nasu, ubudu rabbekum. Ibadet činite svome gospodaru. Zbog toga smo i došli na ovaj svijet. Da Allahu budemo pokorni. To je prva naredba u mushafu. Jer reću vam koji je ajet, da otvorim ovdje. To je 21. ajet sure i Bekari. Prva naredba u redoslijedu mushafa. A poznato nam je da redoslijed Kur'ana nije došao slučajno. Ni po izboru ashaba, nego po vahju uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Ko što su ajeti poredani. Iako su bili objavljivani u periodu od 23 godine. Iako su ajeti, poznato nam je da su poredani Allahovim redoslijedom, kako je Allah to tražio, i zato je Allah poslanik, ali sad sam govorio s ovima sahabima, kad koji ajet bude objavljen, upišite taj ajet na to, iza toga i toga ajeta, ako je neki ajet prije njega bio objavljen. Dakle, kazivao bi na koje mjesto će upisati taj ajet. A što se tiče sura, redoslijed sura se zna iz učenja Allahovog poslanika, ali i sada salam. Kako? Jer hadisi mnogi prenose, kažu, klanja on je pred nama kao imam Allahovog poslanika, ali i sada salam, pa je učio nakon Fatihe Bekaru, pa Ali Imran, pa Nisa, pa Maidu. Pred džuzova proučio. Mi se danas pitao, možemo džuz za teravih namaz. Pred džuzova proučio. Znači, redoslijed, tačno taj redoslijed se spominje. Na drugim mjestima druge sure i tako dalje. Dakle, to nije slučajno uzeto ili po izboru ashaba ili njihovom dogovoru. Već je od Allaha tebareke ve teala dato i to ima posebno svoje mjesto i ulogu kod tefsira Kur'ana. Zašto je ova sura došla prije ove, a poslije ove? To se zove tartivu esur, redoslijed sura u Kur'anu. I to ima svoje značenje zašto je to došlo, a o tom inšallah drugom prilikom. Dakle, ovaj ashab bi ezanio Ibni Ummi Mektum kada bi bila prava zora. Što znači da se može jesti dokada? Do zore. Može se jesti do zore. Neki ljudi uzimaju navodno za svaki slučaj. A u islamu nema slučaja, kamoli svakog slučaja. Dakle, uzimaju za svaki slučaj da prije zaposte, a kasnije da se iftare. Jel razumijete ovo? Razumijete, ima tako ljudi. Je li treba ili ne treba? Je li ispravno ili neispravno? Ako ne znamo, pitaćemo onoga ko zna. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Pitajte one koji znaju ako vi ne znate. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Iznad svakog učenog ima učeniji. Pa kako ćemo znati koji učeniji? Onaj ko nam govori sa dokazom. Ko kaže tako je, zato što Allah to kaže, tako je, zato što Allah poslanik ali za sad tako kaže. Do same zore se može jesti. Do ezana sabahskog. Nakon kojeg valja klanjati sabah namaz. Tako da hadisi opisuju Allahovog poslanika ali sad se nam. Da ako bi neko uzeo da se napije vode, uzme čašu vode da se napije. I pije tu vodu, a u međuvremenu zauči ezan. Završit će pijenje te vode. Neće ostavljati to. Ako je već uzeo da pije. To je propis takav. Do same zore. Hadisi upućuju da bi Allah poslanik alejhi selam. Dakle, to je propis, do same zore se može. Ali od vremena imsaka, dakle, Allahu poslanik ali sad, dokada je jeo, do početka klanjanja namaza, sabah namaza, ostavljao bi vremena koliko? 50 ajeta. 50 ajeta, koliko je to? Reklo bi se nekih 5-6 sahifa. To je 5-6 do 10 minuta. Ostavljao bi razmak. Do klanjanja farz namaza. Ali dokle čovjek može jesti? Može jesti do samoga ezana. Jeste li me razumjeli u ovome pitanju? Dakle, treba ljudima reći, takav je propis i dotle se može jesti. Ali čovjek neće ono zadnje da, do one zadnje minute, nego će gledati da na neki način jednostavno da završi u tome periodu, da može i abdes promijeniti i pripremiti se za namaz. Dakle, to je taj jedan kraći period u vezi namaza. Ali da se propisuje imsak, da je imsak prije sabaha, znači ima imsak, a ima onda iza toga sabah ili zora. Toga ne ima. Jeste razumjeli to pitanje? I drugo, što se tiče samoga iftara. Hadisi upućuje Allahov poslanik ali sad sam, da kada zađe sunce, da se iftari. Nema odgađanja iftara. I kaže Allahov poslanik ali sad sam, la tazalu ummeti bi khairin ma ajjalul fitr. Moj ummet će biti na dobru dok god iftare u prvo njegovo vrijeme. Čim nastupi? Šta to znači? Šta znači ovaj hadis? Kako to da se ummet ili veže ili opisuje ummet da će biti na dobru dok iftari navakat i to u prvo vrijeme? Na što to ukazuje? To ukazuje da će se ummet pridržavati praksi Allahovog poslanika ali sad se. Neće pretjerivati u vjeri. Jer kada uzmu propisivati u svojoj vjeri ono što nije propisano, to jeste sad je iftar, ali ja ću za svaki slučaj još 10-15 minuta kasnije, to je tešeddud, to je pretjerivanje u vjeri, to je prelazak granica u vjeri, to nije propisano. I zato se veže dobrota ovoga ummeta za taj kao i za druge propise. Dakle, nema u tome pretjeriva. Propis je do tada tada prekini post. Zašto? Jer onaj koji ti je rekao za post je isti onaj koji ti je rekao prekini post. I tu se traži odmah izvršenje. Fel jeste džibuli, kaže uzvišenje Allah. Neka mi se odmah odazivaju. Ne bud primijenjeno u našim prilikama, ti kažeš svome djetetu, de to i to uradi, ono kaže sad ću. Znači neću ili kasnije ću. Nije ti pravo, normalno. Tu se hoće odmah izvršenje. Allah ti rekao iftari se, gotovo. Ne očekuj nagradu iza toga, očekuj kaznu. Zato što ga nisi odmah poslušao. To je taj propis. Nema uvođenja nečeg novog. Tad je iftar, iftari se. Tad je sehur do zadnjeg. Možeš da jedeš što ti je dozvoljeno, ispravno, halal i završeno s time. Isto tako Allah poslanik alejhiselam spominje da je u tome jelu sehura bereket. Allah daje bereket u tome jelu sehura. I zaista je tako. Čovjek često izutra ne može da jede, ali ono malo što uzme, drži ga cijeli dan sa Allahovom pomoći. Allah dao bereket. I zaista je to jedno čudo. I trebalo bi svakako na to se navikavati, ako čovjek ne može ići, jest makar gutlja i vode da uzme, ali da učestvuju u tome bereketu. Isto tako navikavati djecu. Djeca se navikavaju od 7. godine, kao što je propis i za namaz. Kao što su ovdje uzeli sada da škola počinje od 7. godine i tako dalje. Može dalje da ne ide u školu. Dakle, to je vrijeme učenja. Kako namaza, tako i svega ostaloga. Pa curica se navikava polako, malo pomalo na pokrivanje i na namaz i svi se uče postu polako i tako dalje. Tako da bi i djecu trebalo na to navikavati, na post, i ashabi su tako činili sa svojom djecom. Isto tako ono što je vezano za post. Čovjek treba da se poznaje da posti. Kako? Sad smo rekli da je to post, da je to ibadet koji ima tajnost. Dakle, tajni ibadet ima svojstvo tajnosti. A sad kažemo treba da se pozna da posti. Normalno mi ne vidimo da li on posti ili da li se sakrio pa pojeo nešto, popio. To između njega je Allah tabarakavata. I ko bi to uradio? Ne bi niko sigurno. Tu se jača iman i takvaluk i ihlas, iskrenost i tako dalje. Dočim, poznaje se po tvome ponašanju da postiš. Po tvome ahlaku. Po tvom obhođenju. Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, je imao posebno lijep ahlak. Posebno lijep postupak. I rekao je, hajrukum, najbolji među vama su oni, hajrukum li ehlihi, koji su najbolji prema svojim porodicama, prema svojim ženama. Wa ana hajrukum li ehli, a ja sam među vama najbolji sa svojom porodicom. Ne bi se smjelo jednome desiti da je ovdje među braćom fin i nasmijan i raspoložen i nasihate dijeli i prima i tako dalje, ali kad dođe u kuću kao da je grom pukao tam. Bježi mu sočiju. Zašto ta dva lica? To ne smije biti kod jednoga muslimana. Ja se nadam da ovo i žene čuju, nek čuju. Nema. Nema, ništa sakriveno. Dakle, imao je lijepo ponašanje sa svojom porodicom. Svakako, žena opet ne bi smjela i trebala dozvoliti da čovjeka navede na to da on povisi glas prema njoj ili da se rasrdi prvo on pa onda na nju i tako dalje. Dakle, ona bi trebala da bude jednostavno ta koja će unositi atmosferu raspoloženja u svoju kuću. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najljepšeg ahlaka, a njegov ahlak je bio Kur'an. Dakle, u svome životu praktičnom sprovodio je Allahov govor, Kur'an Kerim, kako to opisuje Aisha radijallahu anha, umul mu'minin. Isto tako je naredio svome ummetu da budu lijepog i najljepšeg ahlaka, a posebno kada poste. Poznat mi je hadis Allahu poslanika alejhiselam gdje kaže: "Men lem yada qawla zuri wal amala bi." Ko neće ostaviti griješan govor i rad po tome, فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه في أن يدع طعامه وشرابه. الله نيما potrebe da on ostavlja svoje jelo i piće. Dakle, ako se njegov post neće u njegovim djelima pokazati, u njegovim riječima, u njegovom ponašanju, u drugom rivajtu wal jahl, ako ne ostavi jahl, svaku vrstu jahla i nevaljaštine, onda nema koristi od njegovoga toga posta što ostavlja hranu i piće. Dakle, treba se na njegovom ponašanju pokaže Allahu poslanik, ali za sam pored toga što je bio najljepšeg ahlaka, on je uz Ramazan još bolje i ljepše se obhodio sa svojom porodicom. Neki ljudi danas zaista se kod njih vidi i na njima se vidi da, kako oni kažu, poste, ali u suprotnom znači. Kad posti, bježi mu sočiju. Zasitnici će se naljutit, planut, dić glas, i tako da jednostavno posti, nemoj s njim puno imat posla. To nije ahlak i to nije ponašanje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tako ne bi jedan musliman smio i trebao da se ponaša. Na koga ti je krivo? Ne jedeš, ne piješ, što ti Allah propisao. Jel ti krivo što postiš, što si musliman? Šta je, o čemu se radi? Dakle, nema razloga da se ljuti i da mu ne bude pravo, već bi trebao da bude zadovoljan svaki trenutak u postu što mu prođe, što posti, što ni od onih koji idu po birtijama, po kafanama, po ne znam gdje, da ne spominjem i tako dalje, što je na tom je putu posta ibadet Allahu tebareke ve teala. Allahov poslanik ali sad sam upotrebljavao je misvak u toku mjeseca Ramazana i čistio svoje zube i održavao svoju higijenu, i to je isto nama jedna pouka da musliman u svakom pogledu i moralne i tjelesne i svake druge čistoće treba da bude primjerom i uzorom drugima. Ono što je nepoznato mnogima, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u 9 godina učestvovao u 6 bitaka koje su se sve odigrale u mjesecu Ramazanu. 9 godina bilo je kojima je učestvovao u bitkama u kojima je učestvovao Allahu poslanik alejhi ve sellem, u 6 bitaka sve su se odigrale i odvele u mjesecu Ramazanu. I velike i vrlo važne poslove je učinio Allahov poslanik upravo u mjesecu Ramazana. Od tih poslova jeste da mesdžid koji su munafici sagradili, ne bili na taj način srušili snagu muslimana, uvijek oni koji su radili iza leđa muslimanima i protiv interesa islama i muslimana, dao je da se taj mesdžid sruši. Allahu poslanik ali sam dao je da se taj mesdžid sruši, i to je bilo upravo u mjesecu Ramazan. Zatim srušio je najveći kip koji je bio obožavan od strane Arapa. Zatim je dočekivao mnogobrojne delegacije koje su mu dolazile iz raznih krajeva tadašnjega svijeta i primale islam. Zatim se u mjesecu Ramazanu oženio Hafsom, majkom mu'mina. Ona je bila ko? Kćerka Omera ibnul Hataba radijallahu anhu. Zatim oslobođenje Mekke je bilo upravo u mjesecu Ramazanu. Dakle, veliki događaj se upravo odigrali u ovome mubarek mjesecu. što nam ukazuje na činjenicu da je mjesec Ramazan mjesec truda i napora koje čovjek treba da učini u ime Allaha tabaraka wa ta'ala kako bi dobio njegovo zadovoljstvo. I iz toga vidimo primjer u Allahovom, i u tome vidimo primjer u Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, to nije mjesec spavanja, niti je mjesec prejedanja za sehur i za iftar, da čovjek nadoknadi ono što mu je prošlo u toku dana i da mu oči ne ostanu gladne, a one se ne mogu nikad zasititi, stomak više ne može, a oči bi još uzele, i onda se jedva i teško klanja teravih namaz. To nije ispravno, to je samo šeitanska vesvesa. Kuranski ajet kaže: "Vakulu vašrebu", jedite i pijte, "wala tusrifu", ali nemojte israf činiti, nemojte pretjerivati u tome. Isto tako onaj koji je bolestan ima ruhsu, ima olakšicu i dozvolu da ne posti, kao što je slučaj sa bolesnikom. Kada dakle bolesnik i musafir, kada je bolesnik bolestan, musafir na putu, tada ne poste. Što se tiče samoga bolesnika, ako mu ovaj post mjesecu Ramazanu neće otežati bolest, niti će mu odužiti iscjeljenje i ozdravljenje, niti će mu otežati, onda nema smetnje da takav posti. Ako se radi o nekoj manjoj prolaznoj bolesti, rekli bismo kihavica ili nešto ovako, dakle neće takav reći: ja sam u okviru bolesnika pa ja neću postiti onda. I ako kažemo i na takvog se odnosi, dakle da mu ne bi bio grijeh ako ne bi postio. Ali osnova je da onaj kome neće postiti pričiniti poteškoću radi hurmeta i svetosti Ramazana, da takav posti. Znači, ako će mu odužiti bolest, ako će mu pogoršati njegovo stanje, ako će mu poteškoću napraviti, onda mu je grijeh da posti, neka znate. Jer takav odbacuje Allahovu olakšicu koju mu je dao i sebi otežava ondje gdje ne smije. A čovjek će između ostalog biti pitan i za svoje zdravlje. Ista je stvar, isti slučaj sa musafirom, sa putnikom. Ako je to neki lakši put, čovjek se neće zamoriti i uobičajeno ne bi posebno ništa jeo, kratak je dan i tako dalje, bolje je da posti makar bio musafir, zato što nema teškoće radi hurmeta i svetosti samog Ramazana. Doći, ako će mu post otežati put, ako će mu post spriječiti da učini ili ostvari cilj zbog kojeg putuje, a taj cilj može biti radi, zarađuje, u takvoj je situaciji, on je skrbnik porodice, nema drugog načina nego mora putovati svakodnevno i tako dalje, u periodu kada mu je težak post, onda mu se daje olakšica da ne posti. Ako bi takva osoba koja je na putu izložila sebe životnoj opasnosti svoga zdravlja, u tom je slučaju bio bi griješan i odgovoran zašto posti kad mu je Allah tabaraka ve taala dao olakšicu. Ovo treba da shvatimo i razumijemo. Musafir, dakle, čovjek koji je bio putnik, napostiće te dane koje nije postio za Ramazan, isto tako i bolesnik. Što se tiče čovjeka starca koji je ušao u godine, omatuhio, u arapskom se kaže matuh, znači izašao iz one granice normale, nema više svijesti ni havijesti, u tome slučaju takva osoba će šta? Nahraniti za svaki dan it'amu miskin, nahraniti jednoga siromaha u preosječnoj vrijednosti ishrane jednoga dana. Pa ako je u ovome području veća, da će i veću količinu sredstava utrošiće za hranu dotičnoga siromaha. Doći, ako se radi o ženi koja nosi, dakle trudnoj ženi, i ženi dojilji, kojoj se često i uzastopno ponavlja nošenje i dojenje, u takvome slučaju nema smetnje da takva žena dadne fidiju za svaki dan bez posta, jer se radi o jednom posebnom stanju. I to je stav Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma. Imate žena, iz godine u godinu rađa, ili se dešava tako da doji dijete, ako ga ostavi da ne doji, oslabiće u tome periodu kad treba da bude, da dobije snagu i tako dalje. Allah tebareke ve taala uzima to u obzir. Ako se to ponavlja često, ako to uzastopno se ponavlja, u tome slučaju takva žena će dati fidju da joj se ne bi nakupilo nekoliko Ramazana, pa će joj biti poteškoća da to sve isposti. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se trudio u ibadetima uz Ramazan što nije u drugim vremenima, a posebno u zadnjoj desetini Ramazana. I o tome ćemo inšala posebno da inšala progovorimo. Bio je u itikafu zadnjih 10 dana Ramazana i to bi bilo pohvalno da se taj sunnet oživi u jednom većem broju. Onaj ko nije u stanju svih 10 dana i noći da ostane u itikafu ovdje, da dođe u džamija, inšala ako nas Allah tebareke ve taala poživi, mi namjeravamo i ove godine ovdje itikaf uspostaviti u džamiji zadnjih 10 dana Ramazana, tako da ćemo onu zabranu noćenja ovdje u džamiji ukinuti i skinuti u tome periodu. Dakle, tih 10 dana ko može boraviti ovdje i bade čineći, zikreći i tako dalje, gledat ćemo inša da se takvima olakša što se tiče i same ishrane, da bude ovdje im pri ruci. A onaj ko nije u mogućnosti svih tih 10 dana, barem jedan dan ili onoliko koliko je u mogućnosti da oživi taj sunnet, da dovede od svoje porodice one koji će ovdje biti i mogu biti u itikafu, dakle jednostavno oživljavanje toga sunneta. Isto tako učenje Kur'ana, Allahov poslanik ali sam bi uz Ramazan učio pred melekom Džibrilom Kur'an, ono što je bilo objavljeno do tada, a u godini kada je preselio 2 puta je proučio Kur'an. Tako da bi trebalo bi se potruditi da se barem 1 put prouči hatma uz Ramazan. Dakle, svaki dan nastojite po 1 džuz da proučite i još malo naberite unaprijed da vas nešto ne spriječi koji dan pa da vam ostane. Dakle, potrudite se makar 1 put Kur'an cijeli da proučite. A onaj ko nije još ušao u sufaru, nije učenje Kur'ana, barem u prijevodu da pročita, da vidi o čemu se radi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio uobičajeno darežljiv i davao bi, udjeljivao i pomagao drugima, a uz Ramazan bi to činio posebno i po tome se isticao, tako da bi trebalo i tu inšallah da iskoristimo priliku. Vrata hajra se inšallah od sutra na večer, od akşam namaza otvaraju. Allahov poslanik sallallahu kaže, kad bude prva noć Ramazana, a ona je sutra na večer, otvaraju se džennetska vrata i ni jedna od njih ne ostanu zatvorena. I pozatvaraju se džehennemska i ni jedna ne ostanu otvorena. I bivaju uvezivani šeitani. I pozivač, o ti koji činiš dobro, povećaj ga, a ti koji činiš zlo, umanji ga. I Allah ima one koje oslobađa džehennemske vatre, one koji su zaslužili da uđu u džehennemsku vatru. I to svake noći. Svake noći Allah tebareke ve taala oslobađa jedan broj svojih robova od džehennemske vatre, kojima je džehennemska vatra bila propisana i dosuđena, oslobađa ih džehennemske vatre. Pa nastojimo mi od 30 ili 29 dana i noći Ramazana da nas barem jedna noć zahvati, da mi budemo od tih upisani koji će biti oslobođeni džehennemske vatre svojim ibadetom, ihlasom, skrušenošću, iskrenošću i ibadetima i tako dalje. To je mjesec, kako Allahov poslanik kada se samo opisuje, mjesec Allahovog blagoslova, mjesec kada se spušta njegov rahmet, kada se brišu grijesi i mjesec kada se dove primaju. Allah tebareke ve taala po hadisu Allahov poslanika kada se sam gleda u naše natjecanje međusobno u ibadetima, pa se time ponosi kod svojih meleka. Pa kaže Allahu poslanik alejhiselam, pa pogledajte ili pokažite Allahu tebareke ve taala od sebe hajr, dobro u tome natjecanju. A nesretan je onaj ko je nesretan, onaj koga prođe Allahova milost u tome mjesecu, dakle kome grijesi ne budu oprošteni i ko jednostavno ne iskoristi ovu veliku priliku. Isto tako postač ima velike dvije radosti. Jedna radost je na ovome svijetu, a druga je ostavljena za ahiret. Jedna je radost prilikom iftara i zaista tu radost ne može se ničim ta radost zamijeniti, radost iftara, i tada je dova postaču kabul. I posebno pažnju obratite pred iftar. Nemojte da vas jela zabavi, serviranje, nemojte da se zabavite oko kašika i sahana i tako dalje, nego se zabavite onim što je trajno i vječno. Dovu Allahu tebareke ve teala učinite za sebe, za svoje bližnje, za dalje, za ummet, za dunjaluk, za ahiret i tako dalje. Nemojte samo za dunjaluk tražiti. Dakle, to je velika prilika koju treba iskoristiti, i to je jedna radost postačeva, a druga radost je kada se susretne sa Allahom tebareke ve teala. Posebna vrata u džennetu imaju koja se zovu Rejan, i na njih će samo ući postači, a to oni pravi postači. Ne oni koji su gladovali, ne oni koji nisu jeli i pili uz Ramazan samo, nego oni koji su ispostili post kako treba, kako su čuvali svoj stomak od jela i pića i svoje organe od uživanja i protiva, tako su cjelokupno tijelo i svoje misli i svoje oči i svoj jezik i svoj sluh i svoje ruke i svoje noge, cjelokupno svoje tijelo su čuvali i cijelo njihovo tijelo je postilo, to su pravi postači. I samo će oni ući na ta vrata, i kada se zatvore niko poslije njih više na ta vrata neće ući. Posebna vrata u džennetu na koja ulaze postači. Vi vidite kod ljudi ovdje ima poseban ulaz za diplomate, za uvažene goste. Ovo su uvaženi gosti kod Allaha tebareke ve teala. Posebna propusnica tu ima. Mimo drugih ljudi. Tu postači ulazi niko drugi. Zar svi muslimani ne poste? Zar može biti musliman da ne posti? Nije to. Nego zaista oni pravi, iskreni, u potpunosti koji upotpune svoj post. Molim Allaha tebareke ve teala da nam se smiluje, da nam podari svoju blagodat, da u potpunosti iskoristimo mjesec Ramazan u pokornosti Allahu tebareke ve teala u svim mogućim za nas vidovima ibadeta, zikrova, Allahu dragih i ugodnih dijela, i molim Allaha tebareke ve teala da nam se svima smiluje i u ovome mjesecu i nakon njega. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Nama se postavilo više pitanja u vezi samih vaktija. Ovdje nam postavlja jedan naš džematlija, čini se da je Muhammed, postavlja pitanje, imaju dvije vaktije i kaže razliku su 2-3 minute. Mene su u ovih nekoliko dana pitali o mnogo većoj razlici. Ne radi se o 2-3 minute, nego puno više. Šta da učinimo? U jednom mesdžidu ili u jednom gradu pojavile se dvije vaktije. Razlika u 10-15 minuta. Koju da prihvatimo? Je li ono što je prije ili ono što je kasnije, ili da nađemo mi neku sredinu, ili šta ćemo da uradimo? Osnova je da nema tu razilaženja. Zašto dvije i tri vaktije? Treba da je jedna jedina. A to je ona po kojoj znamo kada je zora i tada se počinje postiti, nema više jela. I kada je zalazak sunca i tada se počne jesti i tada je iftar. To ili te podatke, to je dakle ono o čemu se radi ovdje, te podatke možemo uzeti iz sa interneta skinuti ili iz onih institucija koje se bave tim gledanjem ili praćenjem izlaska i zalaska sunca. Dakle, taj nam podatak treba. A ne ono što ljudi nakon toga kažu, a mi ćemo još 2, 3, 5, 6, 10, 15 minuta dodati. Nema ovdje ni dodavanja, niti oduzimanja. Dakle, u ovome slučaju šta ćemo učiniti? Raspitat ćemo se kada sunce zalazi. Čim sunce zađe, tada je iftar. Kao što hadis Allahovog poslanika i sad vam kaže, وَإِذَا أَدْبَرَهَا هُنَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ. A kada ovdje zađe, dakle s ove strane zađe sunce, onda iftari postađe. Dakle, nije rekao, pa sačeka još koju minutu za svaki slučaj. Nema toga u nas. Dakle, pitati, raspitati se kod nadležnih institucija ili institucija koje se bave tim oglašavanjem izlaska i zalaska sunca, i po tome ćemo i iftariti, i po tome ćemo početi svoj post. Dakle, to je ta osnova koju treba da utvrdimo i koju treba da radimo. Inače, ako se ostavi ovo pitanje pojedincima, jedan će dodat, drugi će oduzet, nema ništa od toga, nego onako kako jeste. Jer ovo je ibadet i ovdje se učimo toj preciznosti. Allah rekao za posti, nema više jela. Allah rekao iftari, nema više posta. To je taj ibadet i to je ta pokornost. Nikako drugačije. Dakle, nadam se da je ovo pitanje razriješeno. I drugo pitanje, što se pokazuje i pojavljuje danas, a to je neke evaktije su sutra oglasile Ramazan. I neki noćas klanjaju taravih namaz. I neki će sutra posti. Mi ćemo javiti svojima da ne poste sutra. I onima koji, do kojih možemo da dođemo. Zato što nije viđen mlađak mjeseca Ramazana. A hadis Allahovog poslanika jasno kaže, sumu li rujeti, postite po njegovom viđenju. Vi da ga vidite ili neko pouzdan, barem jedan svjedok da ima pouzdan koji će vam donijeti informaciju o postu. Post sutra, nakon što nije utvrđeno viđenje mlađaka, je grijeh. Post sutra, nakon što nije utvrđen mlađak, njegovo viđenje, jeste grijeh. Jer ova vjera nije prema nahođenju i pretpostavkama, nego prema dokazima. Ljudi koji su izdali ovu vaktiju prije više mjeseci, koja je izdata prema proračunima. Islamska ulema je dala svoj stav, vrlo jasan stav u pogledu ovoga pitanja, između ostalih i ulema hanefijskog mezheba. Da se ne može utvrditi početak posta niti njegov kraj računanjem, zato što je to podložno grešci i zato što je to van domena šerijatskih dokaza, u konkretnom slučaju hadisa Allahovog poslanika ali sad sam koji je mutefakun alej, koga bilježi i Buharija i Muslim, koji nam utvrđuju kako treba da postupimo u slučaju utvrđivanja Ramazana, njegovog početka ili njegovog kraja. Dakle, u ovome slučaju postupit ćemo prema viđenju, to jeste prema tome što nije viđen, da se sutra neće postiti. I nema u našoj vjeri slučajno. I ovdje se postavlja pitanje, a zašto ne bismo objedinili naš ummet? Što se to sad razilazi tako? Nije greška u onima koji primjenjuju ono što nam kaže Kur'an i Sunnet, već je greška u onima koji hoće po svom, koji hoće nekako drugačije, koji hoće nešto drugo da uvedu u ovu i kroz ovu vjeru što nije propisano. Tu dolazi do nejasnoća, nesigurnosti i do razilaženja. Dakle, u ovome slučaju treba postupiti po hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako da ne bi trebalo tu da bude razilaženja, a hadis Allahovog poslanika drugi nam jasno ukazuje i kaže la ta'ata li mahlukin fi ma'siyati al-khaliq. Nema pokornosti bilo kojem stvorenju u čemu je nepokornosti stvoritelju. U čemu je nepokornost stvoritelju. Što znači da nam ne znam ko kaže uradite ovako, a ajeti i hadisi na drugo ukazuju, nećemo toga poslušati, nego ćemo uraditi onako kako šarijatski dokaz i propisi utvrđuju i kazuju. Dakle, to je to što se od nas traži i tako treba, ne samo u postu, nego u svim našim poslovima, cjelokupnom našem životu, da postupamo. Ovdje je još postavljeno jedno pitanje vezano za putovanje. Uz Ramazan ja sam odgovorio na to pitanje. Dakle, ako se ne radi o nekom težem putovanju, bolje je da se posti radi svetosti hurbeta Ramazana, doći ako se radi o težem putovanju i izlaganju naporu i poteškoćama, u tom slučaju bolje je da se ne posti taj dan, a da se taj dan naposti mimo Ramazana. Allah te bareke ve taala najbolje zna i on je taj koji sve nadzire. Molim Allah te bareke ve taala da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe i da nam učini od onih sa kojima on te bareke ve taala sadovoljan. Subhanakallahumma bihamdik, shada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.